سورة مريم درس نمبر اول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. سورة المريم فترتيب دا قرآن كي نلسم سورة تي فست سورة الكاف نالك لشوه دي او په نزول د اسمان سره چې اسمان نه نازلې ده نو دا سلور سلی ختم نمبر صورت ده او پس د صورت الفاتر نه نازل شوی ده. ربط او تړون د دې صورت ته مخکې صورت سره هر کله چې په مخکې صورت کې بیانو چې عالم الغیب بغیر د الله نه بل څوک نشته نو په دې صورت کې ایجز کمزوری دا آغا چا بیانیگی چا آغا چون شوی دی چا انبیاء دی اولیاء کرام دی او پرشتی دی نو دا دی وجنه ور سر متصل راڑو او یوزای راڑو. دوی موجا دا ربط او دا تڑون ار کلا چا پا مخ کی صورت کی 34 نمبر آیات کے اوپر مائل وکان لہو سمرن فقال لصاحبه وهو یحاوره انا اکثر منکا مالا وعز نفرا. چی اغا زانی دا مال او دارنگی دا نپرای پا وجه پا خپل رور مانی زان غد گنو نو اللہ تبارک و تعالی پا دی صورت کی دا دی خبری ذکر کئی چی سنگ دویلیو دا غرنگی دا دا هر کافر عدد تی لکه دلتا صورت په دې صورت کې 70 نمبر آیات کې چې فرمایي نو دا د هر کافر عدد دی. درې موجا دربت او د تړون مخکې ویلیو وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ويروا هغه څوک چې نیولې دي الله تعالی لره نائبان الله لره زامن. نو په دې صورت کې اتات یم نمبر آیات کې فرمایي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وایدی چنی ولدی مهربان بادشاہ نائب مهربان بادشاہ زویلرا لقد جئتم شيئا ادا تحقیق رات لو کړو تاسو یو سیستا چغډیر سخ او ناکارا او ناشنا سیز دی. نو د دې وجنه سره متصل راړو او یو ځای راړو. سلورم وجه د ربط ارکل چې په مخ کی صورت کې اخیری آیاتونو کې د دې خبرې ذکر وکړو چې ولا یشرک بعبادت ربه احد سن چې صورت ختمیږي. نو دلته په سوره مریم کې عجزی د هغه چا چې غي د هغه د الله تبارک وتعالی سره نور خلق شریکان ګرځولي وو لکه مریم بیبي او دارنګی عیسی علیه السلام او فرشته. نو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. مقصد د صورت او دعوه د صورت نفی د شرک په تصرف. نفی د شرک تصرف څه مطلب؟ نفی کوي چې هغه څوک چې بغیر د الله نه بل څوک اختیار من ګڼي دا غي نه نفی کوي. اگر که د الله تبارک و تعالی نږدې مخلوق ولی نی خو تصرف او اختیارات ته چا څه کوي؟ یو الله تبارک و تعالی څه کوي. تقسیم د صورت، صورت دوی سو ته تقسیم دی. رومبئی سا تر د دریش پیتم نمبر آیات فوریدا او پدی کې ایجز د انبیاء علیہ الصلات والسلام ذکر کیږي او د اولیاء کرام او ایجز او کمزوری او ناچاری د الله په وړاندې باندې داغي ذکر کیږي. او دویم ایسا د 64 نمبر آیات نه راواخلی تر اخیر د صورت فورې او پدی کې ایجز د ملائکو ذکر کیږي، کمزوری، الله ته محتاجی، دا د پرشتو ذکر کیږي. او خلاصه د صورت په یو آیات کې راړي 65 نمبر آیات کې واستبر لعبادته هل تعلم له سميا دا الله په عبادت ما نکلکشا آیا مندل دیتا خولش تسوک چه اللہ لرحمنا موی تسوک پیجن ادا سی چه اللہ لرحمنا احمنا موی کاب ها یا عین سواد دا حروف مقطعات تی پا معنی ماندی اللہ تبارک و تعالی علم دی دارنگی مفسرین علماء کرام اشاره کی مضمون دو سورت تا پا کاب ها یا عین سواد کی ذکر رحمت ربکا دا بیان در رحمت در ابستا دے عبدو پا بندخ پل باندے زکریہ چی زکریہ علیہ السلامو اللہ تبارک و تعالی وی زمان پی خصوصی رحم او پزل او دا اللہ تبارک و تعالی دا فضل اغا سو چو گورا زکریہ علیہ السلام لاللہ تبارک و تعالی پیغمبری او دا پیغمبری سرسر او گورا اللہ تبارک و تعالی و لپدا سی وقت کی په مهرباني د بچی کوي چې بچي ولوم پیغمبر ور کوي او الله سره دو اسمانونو نه داغه نوموم د وحي په ذریعه سره را لېږي الله تبارک وتعالى ول نه کمل صالح بچي ور کوي او په داسې وخت کې ول ور کوي چې د هر طرف نه اسباب هغه منقطع دي اسباب ظاهري نشته ولی په خپل بوډا دی او په بوډاتوب کې هغه حتی رسیدلې دی چې د بچی د راوړلو څه قسم لا ظاهري اسباب نو الله تبارک وتعالى د یو طرف نه د پیغمبرۍ هغه غټه مهرباني چې د دین او چته مهرباني بلاسي چې الله تبارک وتعالى په تمام مخلوقات کې خپل پیغمبران د مخلوقات نه راوچت کی د انسانانو نه راوچت کی دا د ټول نه غټه مهرباني منګه تاسو د مسلمان په کور کې الحمدلله پیدا کو او الحمدلله په داسې معاشره کې وو چې الته شرک چا پی جان دی دا وی شرک دی ته وی چې دوه خدایان منی دا چا نه پی جان دی دل چیرې شرک څه شی دی دا وته پته نه وا چې دا الله یو صفت دی غیر الله له ورکو ته مشرک شوی ته ځان ته 200 په بتاکه کې ویلی کا ځان ته او 15 منځونه کوا او حج لزا روجی نه وا او زکاتونه ورکوا خو چې دا الله صفت دی په مخلوقات کې چا له ورکو مشرک شو دا چا نه پیژندل الحمدلله چې د دغه پیژنګلو د پاره چاته د دې مسلې معرفت نصیب شي د هم لوی مهرباني ده الله تبارک وتعالى زکه اول خد الله تبارک وتعالى عظیم رحمت چې د دې توحید د وجنا الله تبارک وتعالى بخنو کی او کنا بیا هم سزا سړی سکی خدا امید شته چ الله تبارک وتعالى به دغه سزا نه راوباسي او بچ پیږي ورنا مشرک ټول عمر د جهنم د ورنا او د الله د عذاب نه نشي راوته دي نو ګورا بیا په انسانانو کې وګورا د الله تبارک وتعالى مهرباني چې پیغمبري چاله ور کړی زکریا علی السلام داغه متعلق صحیح بخاری کی راضی انه کان نجارن یاکل من عمل یده د نجارای کار به کاو او د خپل لاس ګټلی شي چې کوم نه هغه به خوړو نو د دې وجینا الله تبارک وتعالى دا غ ذکر کوي اذ نادا ربه نداء خفيا کلای چی عجزی وکړه خپل رب ته عجزی پرو باندې کلا چې غوښتنه وکړه د خپل رب نه هغه غوښتنه پرو باندې غلی باندې کلا چې عجزی وکړه زکریا علی السلام خپل رب ته عجزی پرو باندې په چپ باندې اشاره دی تشوا چ کله دعا غواړي نو په غلي او په چپ आवाज باندې د الله تبارک وتعالى نه دعا غواړه او در منصور کې سيوتي لیکي د قتاده قول نقل کوي ان الله يحب صوتا خفيا والقلب نقيا الله هغه आवाज خوخي چې هغه आवाज روي او په چپ باندې او الله هغه زړه خوخي چې هغه زړه د شرک نه پاکي الله هغه زړه خوخي نو د دې وجینا زکریا علی السلام الله تا په چپ باندې او په غلی باندې په رورو باندې دواګانی کوي او دا الله تبارک وتعالى نغواړي او دغه رنګ الله تبارک وتعالى سورۃ الاعراف کې هم 55 نمبر آیات کې فرمایي ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ الله را مدد کوي نو په یره را مدد کوي الله نه یریږي چې الله ستاسو عذاب نه یریږم یا الله ستاده نیولونه یریګم یا الله استاد حساب کتاب نه یریګم یا الله معفرت اوکی وخفیتان او پچو پواندی رو رو تی غواړا پټتی غواړا پزړکی ها د الله تبارک و تعالی نه نو د دی وجنا الله ته عجزی وکړه او الله ته سوال وکړه قال ربی نو زکریا علی السلام ربی رب زما انی زجما وهن العزم منی کمزوری شوی دی اډوکی زما واشتغل الراس شیبا ګرځیدل دی سر زما تک سپین شیبا یعنی بوډاوالی تر رسیدل ولم اکم بدعائک رب شقیا او نیمز په بلنستا باندې اے رب زما نو امیدا الله تبارک وتعالى تخپل اغه ظاهری چې دا حکم حالت اغه حالت الله تبارک وتعالى ته بیانې چې خو دوا د بچی د پاره کومه خو زما خو ډوکی داسې شوی دی چې خو زړه شوی دی او سر می تک سپین دی او بوډاوالی تر رسیدلې خدا دا چې الله ستا په بلنه باندې او ستا په غوښتو باندې نه امید نه ما امید مشته چې تا ارس کول شي پتا مې یقین دی چې تا ارس کول شي بغیر د اسبابونو عمر کول شي او بغیر د بغیر د ظاهری اسباب اگر چې کم دی خو یا الله تبارک وتعالی او پنيشتي خو یا الله ته ورکون کې ستا په دعا غوښتل باندې نه امید نه و اني خبت الموالي او زیری گم د میراث خورونه من ورای رستو زمانه وکانت امراتی عاقرا او د خزه زما شندی فهبلی من لدن کانو بغی ما ته د خپل طرفنا ولیا معاونا زیری گم د میراث خورونه نو څه مطلب چې میراث به می میراث خورو اخلی الان کې حدیث کې رازی نبی علیہ السلام فرمای ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما انبیاء علیہ الصلات والسلام په میراث کې اغي چې کم دی نو دغه نه پریږدي سو اغي دینار او درهم نه پریږدي نو د دې وجنا دانه چې کني زه د میراث خورونه یریګم او زمانه رستو به زما چې کم دی نو مال دولت نه بلکې مان کیدلتا چې ابن جوزی رحمت اللہ علیہ مان سکی انی خبت الموالی من ورائی زیاری گما د میراث خود وارثانو نه زمان رستو څه مطلب ای یزیع الدین ابن جوزی لکی چې دین بچ کم دین او هغه کوک کی من بعدی پس زمانہ دین بزایا کی پس زمانہ نو ما سره د دین غم دی نو د دین غم د پاره زداسې بچی غواړم چې د دې دین خدمت وکړي زما میراث وته پاتې شي ځکه چې انبیاء علیه الصلاه والسلام په میراث کې دینار او درهم نه پریږدي هغه په میراث کې علم پریږدي د دې وجه نه علما او ته چې کم سړي علم کړي نو هغه ته ویل شي العلماء ورثه الانبیاء علما چې کم دي دا وارثان د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دی زکه چې کوم علم انبیاء علیه الصلاۃ والسلام پری خودی هغه علم تیز دکای نو دا د پیغمبرانو هغه پاتې شوی میراث ته هغه میراث کې ستاد پاره ایسه ګرځي نو د دې وجه نه چې دین په خلکو باندې ګډ وډ نکی زمانه رستو زکه چې پواو به عمله به پکې نوي نو دین به ترې روان شي نو مال داسې بچی راکا چې زما د علم میراث اغه چې کم دینو اغه ته میلاو شي او اغه په خلکو کې خوري چې اصلاح د کار د دین جاری وي انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ته وګوره د مرگ نفس اومه ها د دنیا د اصلاح کوشش کوي چیرې په دنیا کې دا سیو خبره د خلکو نه زمنګ د راوړی دین چرته سو بیا روان نکین داغه د پاره وګوره سوره سوچ او فکر دی ور سره او بیا وی یاري سونی چې په میراث کې اوسې مالرا و يرثو من آل یعقوب او په میراث کې اوسی آل د یعقوب لره کورنۍ د یعقوب لره وجعله رب رضی او ګرځي د زما د پاره او ګرځي د لره زما ربا پسند خوخه یا الله ته چستا محبوبي او ستا خوخي داسې بچی را لراکا او بچی د دې د پاره راکا چې زما او د آل یعقوب چې سمره د علم هغه میراث ته هغه وراثت ته چ هغه هم هغه ته نصیب شي او هغه او یا الله ته تی رضا شي یا زکریا نو الله تبارک وتعالى ول دعا قبول کړه او ورته وی یا زکریا اے زکریا انا نبشرک بغلام منګه زیر درکو تعالی رپ یو لک باندې اسمه یحیی چې نوم بده د یحیی وی لم نجعل له من قبل سمیا نه دی ګرځولې منګه دلرا من قبل د مخکنا سمیا هم نامه نوم به یحیی خلقو کې به ژوند دین راولي یحیی خلقو کې به ژوند دین راولي او دین به بیانې خلقو ته نوز دی وی چې یا الله تبارک وتعالی زوی خوراکای خو زما خزه خوشنډی ده او زغه بوډا والی ته رسیدلې ما دا به څنګه کیږي نو دا غي ذکر کوي قال ربي نووي زكريا عليه السلام اے رب زما ان يكون لي غلام سرنګ بشي زما د پاره الک هم بچي وکانت امراتي عاقرا او د خزه زما شنډی وقد بلغت او تحقیق رسیدلې مزه من الكبر عتيا د بوډا والینا انتها انتها دا یا الله تبارک وتعالى یو طرف ته خزمی شنډی دا بل طرف ته ز بوډا والی کې انتها ته رسیدلې نو ورته دا الله د طرف نه فرشته وی قال وی ورته فرشته کذالک خبرم دا رنگی دا قال ربک ویلی دی ربستا هو علی هینن دا په ما باندې آسان دی وقد خلقتک من قبل تا کی پیدا کړې مې د تعالی رمن قبل پخوا ولم تک شیئا او نوې سیز الله تبارک وتعالى د طرف نه ورته پرشته ویلې او پرمایل چې ټیک دا ظاهری اسباب خو بالکل نشته خدا الله تبارک وتعالى تعالی بچي درکې او الله تبارک وتعالى تسګران نه دی ته ګورې نه چې ستانو مو نشان نو الله تبارک وتعالى ته پیدا کړې اوس چې تعالی په بوډا والی کې بچی درکې الله تبارک وتعالى څنګه چې د نشنه انسان پیدا کړی دی نو اوس چې کوم دی دغه سي الله تبارک وتعالى خپل قدرت باندې تعالی په دې حالت کې هم بچی درکو دي شي نو دې اوس تاسو کوي چې ټیک ته بچی به مکیږي خو نه خبر سي قال رب اجعل لي آیه او زکریا علیہ السلام اے رب زما وګرځه مال رنخه قال آیتک نو آیاتک نو ورتا چې نخستا الله تکلم الناس چې خبر بنش خپل خلق سره سلاس ليال سويا دریش په برابر کله چې نخ غواړي نو نخ وته خو دلی شو چې په داسې حالت کې چې تعالی الله کله بچی درکې نو درې رزي وته دریش په وته خلق سره خبر نشي کولی او دارنګي په سوره ال عمران کې 341 نمبر آیات کې سلاس ايامن دری روزی نو دری روزی هلته ذکر شوی دلته دری شپې ذکر شوی نو دری روزی او دری شپې ځکه چې قران تفسیر د بازي زي د بازي کوي ها يفسر بعضها لبعض قران چې کوم دی تفسیر کوي د بازي سه په بازي سه سره یو ځای یو خبره ذکر کی بل ځای کې داغه تکملا او داغه او پورا انجام ذکر کی نو د دې وجنه دلته شپې ذکر کړي سورہ آل عمران 41 نمبر آیات کی روزی ذکر کړی وی نو دا لس دا دریش پہ او درې روزی وته خلکو سره خبرې نشي کولی دا ستانه خله کاب ها یا عین سواد دا د حروف مقطعات ندی په معنی باندې الله فویږي یادا چې راتون کی مضمون ته اشاره کوي ذکر رحمت ربک بیان د رحمت ربستا عبده زکریا په بند خپل باندې چې زکریا علی السلام اذن ادا ربو کلا چې دوه وخت د خپل رب نه کلی چې جزي وکړه خپل رب ته ندا ان خفیا هغه بلنه وکړه خپل رب ته بلنه پټه هغه دعا او جزي وکړه الله ته پرو باندې قال ربي نوې وی اے رب زما انی وهن العزم زچې ما کمزوري شوی دی اډو کی زما انی وهن العزم منی زچی ما کمزوری شوی دی اډو کی زما وشتغل الراس شیبا او ګرځیدل دی سر زما تک سپین یعنی بوډا والی تر رسیدل ولم اكو بدعای ک رب شکی او نیم ز په بلن استا باندې ای رب زما نه امیده و انی خبت الموالی موالیا او زی ریګم د میراث خورونا می ورا ای رست زمانه وکانت امراتی عاقرا او دا خزه زما شنډی فهب لی من لدنک ولیا نو بخی ما ته د خپل طرف نه معاون یرثونی چې په میراث کې اوسی مال را و یرث من آل یعقوب او په میراث کې اوسی کورنۍ د یعقوب علی السلام لرا وجعله رب رضیا او ګرځای دل رزما او ګرځي د لره ایره بزما پسند چې تا ته خو خوي یا زکریا نو ورته ویل شو چې اے زکریا انا نبشرک من غزیر درکو تعالی بغلام اسمه یحیا په یو لک سره چې نوم بد د یحیا وی لم نجعل له من قبل سمیا ند ګرځول من د لره مخ کی هم نامه قال ربي نو زکریا علیہ السلام ایره بزما انا يكون لي غلام سرنگ بشي زما د پاره الک وكانت امراتي عاكرا او دخز زما شندي وقد بلغت من الكبر عتيا او رسيد لمزو د بوډاوالينا انتهاتا قال نويل ورت پرشته كذلك خبرم دارنگرا قال ربك ويلي دي ربستا هو علي هين دا پما ما نه اساندي وقد خلقتك من قبل او تاكيك پیدا کړي مي تال رپخوا ولم تك شيئا ونويت سي ذکر شوي قال رب اجعل لي آية او زكريا عليه السلام اي رب زما او غرزه مال رنخه قال آيتك نو ورتا پرشتي چ نخستا الله تكلم الناس چ خبري بن شکول خلق سرا ثلاث ليال سويا دريش پي برابر